إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم طبعا تنادليا بلوغ المرام tuko katika kitabu al-jihad, hadithi ya 39 katika mlango huu kwa mujibu wa nuskha yangu. Wa an amru radhiallahu anhu, kutoka kwa amru radhiallahu anhu, annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, hakika yeye alimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, la ukhrijanna al-yahud wan-nasar min jazirat al-arab hatta la ad'a illa musliman, rawahu Muslim. Wa an umar radhiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika Umar alimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam yaqulu akisema, la ukhrijanna al-yahud wan-nasar, bila shaka nitawatoa, nitawafukuza Mayahudi na Wanasara. La ukhrijanna, nitawapiga patrician, nitawafukuza, nitawatoa Mayahudi na Manasara, min jazirati al-arab, katika jazira ya Arabu, au katika bara la Arabu, katika rasi ya Arabu, katika ardhi ya Arabu. La ukhrijanna, nitawatoa al-yahudi Mayahudi wan-nasara na manasara, min jazirati al-arab, katika jazira, kwa maana katika rasi au katika ardhi au katika bara ya Arabu, hatta la ad'a illa musliman, mpaka nisimbakishe isipokuwa yule ambaye ni muislam katika ardhi hii ya Arabu. Hatta la ad'a illa musliman, mpaka nifike hatua ambayo nisimbakishe yote isipokuwa yule ambaye ni muislamu. Kwa hivyo waislamu tu ndio ambao watakuwa wanastahiki, wana haki ya kuishi na kukaa katika bara hili. Ama mayahudi na manasara, hawa watakuwa hawana nafasi. Hatta la ad'a illa musliman, mpaka hapo nimbakishe, yani nisimbakishe isipokuwa amenye kukaa pale awe musliman, awe ni muislamu, rawahu Muslim. Yadulu alhadithu, hadithi hii yaonyesha kwa mujibu wa sharhi fupi ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wujub ikhraj al-yahud wan-nasara min jazirat al-arab, ni wajibu wa kuwatoa, wa kuwafukuza na kuwaondoa mayahudi na manasara katika jazira ya Arabu, katika ardhi, katika bara, katika rasi ya Arabu. Akasema, wa annahu tajibu al-inayat bihadhihi al-jazira, ni wajibu kuilinda ardhi hii ya Arabu, min haythu istiqamat wa taqwa bihaythu takhlas lil-islam, iwe ni ardhi ambayo ya watu walokuwa au wanaishi watu katika hali ya uchamungu, iwe ardhi hii imesafika kabisa kabisa, wanaoishi wale watu wote pale ni Waislamu. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, katika baadhi ya riwaya nyingine ametoa maelezo mengine kama ya ufafanuzi zaidi. Ameandika al-Imam as-Sana'ani katika Subul as-Salam, wa akhraja ash-Shaykhani min hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam awsa 'inda mautihi thalath, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufa kwake alipokuwa katika sakratul mauti, basi aliusia mara tatu, kwa maana alizungumza maneno yafuatayo mara tatu kwa mtawalio. Akasema kwamba akhrijul mushrikin min jaziratil arab, watoeni washirikina katika jazira ya Arabu, katika bara la Arabu. Akarudia tena, akhrijul mushrikin min jaziratil arab, akhrijul mushrikin min jaziratil arab, wafukuzeni, watoeni washirikina katika ardhi ya Arabu. na wa akhaja al-imam al-bayhaqi min hadith malik an ibn shihab anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, katika riwaya nyingine bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la yajtama dinan fi jazirati al-arab, haiwezekani zikawa zimekutana dini mbili zikakaa dini mbili dinani katika bara la Arabu, ikawa Madina au Maka au sehemu nyingine hizo Shamu wapi na wapi, ikawa kuna makanisa huku kwapigwa makengele na huku kwatolewa adhana. Mtume sana amesema la yajtamiu dinani, dini mbili haziwezi kukaa katika sehemu hizi. Kwa haya ni maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo yanahusiana na masala ya jaziratil arab. Ukisoma geography utajua bara la Waarabu, jaziratil arabu ina mipaka gani na inaishia wapi. Wa an umar allahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kutoka kwa umar allahu anhu hakika amemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema la ukhrijanna alyahuda wan nasar, na kwa hakika nitawafukuza nitawatoa mayahudi na manasara min jaziratil arab, katika bara la Waarabu, hatta la ad'a illa musliman, mpaka nisimbakishe isipokuwa yule ambaye alikuwa ni muislam. Rawahu Muslim, hadithi hii iko katika sahihi Muslim. Tutasimamia hapa, tutaendelea inshallah kesho. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.